Aflomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Minęła 7, 7 sierpnia we wtorek. Czas na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Upały, odpoczynek nad wodą i niestety codziennie dochodzi do tragedii. Wczoraj w morzu utonął turysta ze Śląska. Via Baltica, umowa na budowę kolejnego odcinka podpisana. Cała trasa ma być gotowa za 3 lata. Rozpoczęła się wizyta szefów dyplomacji Polski, Litwy i Łotwy w Gruzji. 10 lat temu rozpoczęła się rosyjsko-gruzińska wojna. Przed nami kolejny upalny dzień, więc serwis trójki zaczynamy od ponownego apelu o ostrożność nad wodą, bo szukając ochłody często zapominamy, że wystarczy chwila nieuwagi, żeby doszło do tragedii. Miniony weekend był wyjątkowo tragiczny. Utonęło 30 osób. Wczoraj na niestrzeżonej plaży w kopaniu koło Darłowa utonął 46-letni turysta z Jaworzna na Śląsku. Na plażę przyszedł ze znajomymi, mówi Agnieszka Łukaszek z policji w Sławnie. Dwóch mężczyzn weszło do morza. 46-latek wypłynął w głąb morza i w pewnym momencie jego kolega, który znajdował się bliżej plaży, stracił go z pola widzenia. 46-latek został wyciągnięty przez kolegę wody na miejsce. Zostało wezwane pogotowie ratunkowe, które podjęło próbę reanimacji. Niestety nie udało się przywrócić czynności życiowych. Woprowcy proszą, żeby nie wchodzić do wody po alkoholu, a także wtedy, gdy powiewa czerwona flaga i nie spuszczać z oczu kąpiących się dzieci. Prawie 700 milionów złotych będzie kosztowała budowa 23-kilometrowego odcinka drogi Via Baltica od Szczuczyna do Ełków Warmińsko-Mazurskie. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą konsorcjum 3 firm. Cała trasa połączy Warszawę z krajami nadbałtyckimi. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Została nam do podpisania jedna umowa na około 13 kilometrów Via Baltiki w okolicach Łomży. 2021, trzeci kwartał. Mam nadzieję, że pojedziemy Via Baltiką, nowoczesną, bezpieczną, dwujezdniową drogą o parametrach bez mało autostrady. Polski odcinek to również blisko 105 km drogi ekspresowej S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do końca obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. W tym roku kierowcy pojadą brakującymi odcinkami od Wyszkowa do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Środki gaśnicze, zanieczyszczona woda, oleje. Taka mieszanka trafiła do rzeki Widawka w miejscowości Piaski niedaleko Bełchatowa. Rzeka została skażona po pożarze hali, w której produkowane są biopaliwa. O szczegółach Monika Gosławska. Zanieczyszczenie rozciąga się na długości około 5 kilometrów od miejscowości Piaski do zbiornika Słok pod Bełchatowem, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi Jędrzej Pawlak. W wyniku przedostania się do rzeki wody popożarowej, która zawierała również puszcze roślinne, doszło do zanieczyszczenia rzeki. Na miejscu cały czas pracują strażacy, którzy rozstawili zapory, m.in. ze słomy. Uruchomiono także specjalny separator, który zbiera olej z powierzchni wody. Zapaliła się część hali, w której znajdowały się zbiorniki z tłuszczami naturalnymi. W wyniku pożaru hala się zawaliła. Spłonęły wszystkie zbiorniki, w których znajdował się olej. Nikt nie ucierpiał. Monika Gosławska, Radio Łódź. 10 lat temu rozpoczęła się rosyjsko-gruzińska wojna o Osetię Południową. Do pierwszych starć doszło w nocy z 7 na 8 sierpnia. Na chwilę przed rocznicą do Gruzji pojechali ministrowie spraw zagranicznych Polski, Litwy i Łotwy, także wicepremier Ukrainy. Politycy chcą przypomnieć o konieczności przestrzegania prawa międzynarodowego. Rano pojawili się na linii granicznej między Gruzją a nieuznawaną przez świat Republiką Osetii Południowej. To właśnie Osetia oraz Abchazja przy wsparciu Rosji 10 lat temu oderwały się od Gruzji. Ministrowie pojadą też na jeden z cmentarzy i oddadzą hołd żołnierzom, którzy zginęli w wojnie sprzed dekady. Wspólnie z gruzińskimi władzami pragniemy przypomnieć światu o tym, co wydarzyło się w sierpniu 2008 roku, o pogwałceniu niepodległości Gruzji, tragedii tysięcy rodzin wypędzonych z miejsc zamieszkania, setkach zabitych i rannych. Zapowiada polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Politycy spotkają się także z władzami Gruzji. Będą rozmawiać o ewentualnych dalszych formach wsparcia dla reform Gruzji. Chodzi przede wszystkim o zmiany w wojsku, administracji, a także o walkę z korupcją. Gruzja od kilkunastu lat stara się o przystąpienie do NATO. Jednak po wojnie z Rosją, a także po wybuchu konfliktu na wschodniej Ukrainie, rozszerzenie sojuszu o te dwa kraje stało się niemożliwe. Zachód obawia się bowiem, że taka decyzja mogłaby jeszcze bardziej pogorszyć napięte relacje z Moskwą. Z Tbilisi Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wielka Brytania zażąda od Rosji wydania 2 podejrzanych o próbę zabójstwa Siergieja Skripala w Salisbury, ujawnia dziennik Guardian. Były podwójny agent Skripal oraz jego córka Julia zostali w marcu otruci nowiczokiem, silną substancją paraliżująco-drgawkową. W ciężkim stanie trafili do szpitala. Oboje przeżyli. Z Londynu Adam Dąbrowski. Długie miesiące śledztwa, setki osób zaangażowanych w dochodzenie, efektem zidentyfikowanie 2 podejrzanych. Szczegółowe odtworzenie niemal każdego ich kroku od momentu wylądowania na wyspach przez przybycie do Salisbury aż po powrót do Rosji. Jak donosi Guardian, prokuratura ma już gotowy nowy wniosek ekstradycyjny. Dziennik pisze, że w rządzie długo trwały spory, czy jest sens domagać się owego wydalenia. Przeciwnicy argumentowali, że będzie to tylko pusty polityczny gest. Jakie są szanse, że Moskwa wyda tych ludzi? Eksperci są zgodni. Zerowe. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I ta relacja kończy serwis Trójki. 7.30, wiadomości w skrócie. Ja w studiu już Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie o sporcie. Będzie. To były sprinterskie ostatki w Tour de Pologne. Po finiszu z grupy trzeci etap wygrał Kolumbijczyk Alvaro Hodek i został nowym liderem wyścigu. O błysk szprychy wyprzedził Brytyjczyka Daniela Macleya. Trzeci był Niemiec André Greipel. Posłuchamy najlepszego z Polaków w klasyfikacji generalnej, piątego na tę chwilę Michała Pałuty, który cieszy się też z koszulki lidera klasyfikacji górskiej. Pasuje bardzo dobrze. Jestem zadowolony, że mogę ją tak naprawdę mieć od pierwszego etapu, na którym ją zdobyłem po tym, jak zabrałem się podjazd. Zależało mi na starcie w Tour de Pologne. Bardzo lubię ten wyścig i dodatkowo cieszę się, że mogę się zaprezentować w wycieczkach i walczyć na premiach. Pałuta piąty, 11 w całym wyścigu jest Michał Kwiatkowski, a dziś w Tour de Pologne zaczynają się góry. Schody wyrastają Krakowi i Jarce na początku nowego sezonu w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Po bezbramkowym remisie przy Kałuży pasy mają 1, Arka 2 punkty i zgodnie pałętają się w ogonie tabeli. Mecz oglądało się z trudem. Trener Krakowi Michał Probierz próbował tłumaczyć marny poziom widowiska. Poziom, jaki pan patrzy na Ligę Mistrzów, na Ligę Europy, na Mistrzostwa Świata, to jest zupełnie inny, ale nasza liga ma takie mecze. Krakowia i Jarka w pucharach w tym roku nie grają, tymczasem Legia, Jagiellonia i Lech poznały swoich potencjalnych rywali w czwartej decydującej rundzie eliminacji Ligi Europy. Jeżeli uporają się z rywalami w rundzie trzeciej, to mistrzowie Polski trafią albo na rumuński Cluj, albo na Alaszkertem Erywań z Armenii. Jaga losowała najgorzej, bo może wpaść na ukraiński Mariupol lub francuskie Bordeaux, a kolejosz albo na serbski Spartak Subotica, albo duńskie Brandby. Wątek piłkarski kończymy długo wyczekiwanym nowym kontraktem Rafała Kurzawy. Były pomocnik Górnika Zabrze i aktualny reprezentacji Polski podpisał umowę z francuskim pierwszoligowcem Amiens. Z każdym dniem będziemy mówić więcej o lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Na naszej antenie również po 7.40 specjalne studio poświęcone tej imprezie. A na zakończenie dobre wiadomości z Półwyspu Jutlandzkiego. Tu u wybrzeży Aarhus trwają żeglarskie mistrzostwa świata i świetnie, prawie jak zwykle radzi sobie Zofia Klepacka. Prowadzi po trzech wyścigach w windsurfingowej klasie RSX. U panów dobrze żegluje Paweł Tarnowski. Młodzian z Sopotu jest na piątej pozycji. Wczoraj rozegrano tylko jeden wyścig u pania, nie jednego u panów, a znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. No to powiem tak, że w sprawie Berlina to spotkamy się z redaktorem po 7.30, a pogoda nie jest na pewno sprzymierzeńcem polskich i w ogóle lekkoatletów, bo w Berlinie dziś prognozowane 34 stopnie, a jutro 36. Niełatwo w takich warunkach wykonać jakikolwiek wysiłek, no ale jak to mówią, pogoda jest dla wszystkich jednakowa. A w sprawie tych piłkarzy i tej polskiej ligi nie mówisz, że to był słaby mecz. Po pierwsze, mówisz, że to był mecz dla koneserów piłki nożnej. A po drugie, to nie mówi, że to taka liga nasza to takie mecze ma, tylko to takie mecze są znakiem firmowym naszej ligi. To już do Michała Probierza ta uwaga. Wszystko już wtedy jest zupełnie inaczej w innym świetle, a tego światła dziś nie zabraknie dzięki słońcu, które będzie świecić z góry. No i temperatury też w zasadzie słoneczne, upalne. 32 stopnie w Zielonej Górze i Szczecinie, 31 we Wrocławiu, w Łodzi 29, w Warszawie 28, w Gdańsku 27, w Przemyślu 26, podobnie w Białymstoku. O poranku chłodniej w górach, proszę mieć to na uwadze. Burze to dopiero i przelotne opady za dni kilka, tak pisze synoptyk, ale dobrze zawsze spojrzeć w niebo, czy nic tam nie nadciąga. Aha, no i o poranku też to słońce będzie rozkwierać kierowcom, zwłaszcza jeśli ktoś pracuje na wschodzie. No zawsze taka droga do pracy z takim słońcem w oczy, to nie jest dobra droga. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Swoimi wyborami kształtuję przyszłość. To będzie przyszłość moich dzieci. Dlatego kieruję się przede wszystkim zdrowiem. Dbam o to, co jemy, o zdrowy styl życia i wybieram samochód wyposażony w niskoemisyjny napęd hybrydowy. Lexus NX. Ultra nowoczesny SUV. Dostępny już od 1270 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No, nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei P20 Lite zapłacisz teraz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów, a do tego dostaniesz tablet za złotówkę.

a w studiu już jest dr Tomasz. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytania z kosmosu. Pan to tak zawsze trafia trochę obok tej aury, bo mamy środek lata, a pan teraz troszkę o Wielkanocy będzie, bo to wtedy się najbardziej zastanawiamy. Ja nie trafię, ja tylko odpowiadam. Szukałem wczoraj soku narciarskiego w Warszawie. Właśnie, no więc o tym mówię. I nie znalazłem. No właśnie, no więc przed Wielkanocą, kiedy chcemy malować jajka, szukamy białych jajek, są tylko brązowe zazwyczaj, no bo to wiadomo, pech i tak dalej. No ale od czego to zależy? Białe czy nie białe? I to jest pytanie, które nurtuje pana Krzysztofa. Tak. I to jest bardzo ciekawe pytanie. Mnie to też nurtowało. Od czego to zależy? Czy można jakieś kury zmusić do tego? Czy to jest genetycznie? Tutaj takie pytanie klucz dodatkowe. Czy to jest genetycznie jakoś uwarunkowane? Tak. To nie zależy od diety. Nie. Niezależnie od tego, co kura je. Czyli jak je białą trawę, to... To nie jest tak, że jak je dużo trawy, to są zielone jajka. No właśnie. Ale u niektórych gatunków są zielone jajka. Więc teraz patrząc na generalnie ptaki, które składają jajka, oczywiście różne gatunki mają różne nawet kształty jajek, różne kolory jajek, wielkości, nawet nie wiem, chciałem powiedzieć upierzenie, chodziło mi o ubarwienie, niektóre są wcętki. Jak gdyby w to nie wchodzimy tutaj, bo rozumiem, że chodzi o jajka kury. Tak. Więc jeżeli mówimy o jajkach kury, takie dwa główne kolory to są beżowo-brązowe i są białe. Mhm. To, czy kura składa takie czy takie, nie zależy od diety. Nie zależy też, a znalazłem w internecie wiele takich różnych półprawd, nie zależy od tego, czy kura ma upierzenie brązowe czy białe. Białe kury mogą składać brązowe jajka, a brązowe kury mogą składać białe jajka. Zależy od... koguta. Genetyki. A jednak. Zależy od genetyki, zależy od rasy, od krzyżówki. W Polsce 90% ludzi wybiera brązowe jajka. No, do jedzenia, no to do tak, jedzenia. Tak, skorupka z kolei idzie. W USA brązowe jajka w ogóle nie są popularne, tylko ludzie raczej wybierają białe. No wie pan, ale oni na zsiadłe mleko mówią zepsute. No. No, ma pan rację, coś z nimi jest nie tak. Co ważne, kolor jajka, kolor skorupki jajka nie ma żadnego wpływu ani na smak tego jajka, ani na wartość odżywczą tego jajka. To nie jest tak, że jajka brązowe są zdrowsze, a białe mniej zdrowe albo na odwrót. Chociaż znalazłem pracę naukową, ale to tylko jedną taką, że w jajkach brązowych jest ciut więcej kwasów omega-3. Mm-hmm. A jak ciut? Ciut. No, ciut to ciut, a tak. Pan się dopytuje. Ja czekam na pytanie do doktora Tomasza Rożka, co to znaczy ciut? A myślę, że to jeszcze przed nami. Tak, no czyli jednak zostajemy przy tej wartości, że łatwiej pomalować te białe na przykład. A nie, to na pewno to, że przed Wielkanocą kupujemy chętniej białe, no to wiadomo, że to... Ale to już jest pytanie o optykę. O, właśnie. Jak kolory nakładać, jak się później z sobą łączą. I to wszystko przed nami, drogi wszystko doktorze. Przed nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Troszkę Wielkanocy w środku lata nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi. Do usłyszenia. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca rok. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Głośno śpiewa ulica, mimo że słów brak. Rzeka gardeł wylewa się na pusty plac. Mam nowy huk i dźwięk i ludzi nowych mam. Niech straszy nowy duch, już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki.

ciężki, szczególnie jeśli chodzi o technikę dosiadania konia poprzez skok z balkonu albo z piętra, albo z dachu, to naprawdę może być niebezpieczne. Kolega Zorro praktykował takie rzeczy, więc ojej, aż mnie ciarki przechodzą. Od razu się chłodniej zrobiło, jak sobie o tym pomyślałem. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia? No coś w tym jest oczywiście. A skoro o koniach mowa, to obiecałem, że zajmiemy się jeszcze imionami końskimi. Siwek, Gniadek, albo Wiktoria lub Calgary. Imiona dla koni czasem są wyszukane, a czasami swojskie. Ale jeśli są nadawane tym rasowym, to obowiązują pewne zasady. Konie mają tylko imiona. Nazwisk nie mają. Ines. Kos. To jest taki przedrostek. Krzysztof Ziemiański, trener z toru Służewiec. Akurat jej ojciec jest Ekos. No to jest tak, jakby córka pobierała Ekos. A ten ma na imię jak? Monte Alban. Konie? Właściciele wybierają imię dla konia. Małgorzata Fabiańska, jeździec. I jeżeli konie skupione za granicą, no to wysyłają 3 próbne imiona, które im się podobają. I jeżeli tam w Irlandii hodowca, czy tam we Francji zadecyduje, że może być tak nazwany, otrzymuje taką nazwę. Lana Four, ona przyjechała... To jest Angielka. A to jest on, Lana Four to on, też Francuz. Też Francuz. No, sporo jest koni z Francji. Takie dane są zawsze na tych tabliczkach, bo jest to istotne. Zawsze pierwszy jest ojciec, później jest mama, a tu jest ojciec mamy i data urodzenia. Czyli Sweet City to on, ten koń, przy którym on jesteśmy. Jak ma na imię tata? Mutatir. Mutatir to tata, Love City to mama i... Trampolino to jest Trampolino. Ojciec matki. Czyli dziadek. Dziadek. Jest taka zasada, że jego imię musi się zaczynać na tą samą literę, na którą jego matka miała na imię. Powtarzają się te imiona? Jest taka lista imion, których nie można już powtórzyć. Są zastrzeżone. Takie gwiazdy, które, no wiadomo, że już tak konia nie można nazwać. To Izabela Woźniak sprawdzała, jak nadaje się im koniom imiona. Pamiętam jednego pana, który na Służewcu, na wyścigach, koniecznie chciał obstawić konia imieniu Porządek, bo koledzy mu podpowiedzieli, że musi koniecznie obstawić Porządek. O, pora wstać. Na twarzy szary okna blask. Zegara tak. Poleżę jeszcze jakiś czas. Tak jak ty, w swym łóżku pewnie jeszcze śpi. A jak ciężko, gdy za oknem zamazany świt i kroki gdzieś nerwowo wchodzą w lekki sen. Nieważne jest, co ze mną dzieje się. Koło cichy szmer, praca idzie źle. Trzeba uciec stąd, wszystko leci z rąk. Co to za blask? W powiekach milion złotych gwiazd. Na schodach wiatr, ktoś blizna trzasnął głośno tak. Już dziesiąta, szef, robota, w głowie kurczy sen, w głowie kurczy sen. Nie, spokojnie, dziesiąta to jeszcze trochę, na razie zbliża się 7:30, ale to za moment. Dzień dobry, ja chciałem zapytać, bo właśnie tutaj wysłuchałem doktora Rożka, który wypowiadał się na temat koloru jajek białych i brązowych. Czy może redaktor by poprosił, żeby ustosunkowali się jeszcze kolekcjonerzy kur ozdobnych co do tzw. zielononóżek, ponieważ słyszałem, że z kolei one znoszą jajka zdecydowanie zdrowsze. Są też jajka w kolorze zielonym, ale tutaj jest taki z kolei absurd, że jajka w kolorze zielonym nie pochodzą od zielononóżek. No to taka ciekawostka. Bardzo dziękujemy. Ktoś powie absurd, ktoś inny powie takie jaja. Aha, było jeszcze jedno pytanie. Dzień dobry, chciałem tylko powiedzieć, że ciut to jest odrobinkę mniej niż troszkę. Wszystko jasne. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również 2, 2 i 7 trójek. A teraz to już na pewno minęła 7:30. Czas na skrót najnowszych informacji. Filip Jarek. Przetargi warszawskiego metra pod lupą CBA. Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, agenci biura analizują zamówienia z ostatnich 4 lat. Rzeczniczka prasowa spółki Anna Bartoń, pytana o kontrolę biura, zapewniła, że Metro Warszawskie na bieżąco współpracuje z funkcjonariuszami, a kontrola dotyczy umów ubezpieczenia. Metro Warszawskie jest przedsiębiorstwem ogłaszającym jedne z największych przetargów oraz dotyczących zakupu taboru. W związku z powyższym podlegamy stałej kontroli różnych służb i instytucji, powiedziała Anna Bartoń. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz wraz z ministrami spraw zagranicznych Litwy, Łotwy i Gruzji oraz wicepremierem Ukrainy przybyli rano na linię rozgraniczenia między Gruzją a Osetią Południową. Odwiedziny rozpoczęły drugi dzień wizyty przedstawicieli 4 rządów w Gruzji, której głównym celem jest upamiętnienie 10. rocznicy rosyjskiej agresji na ten kraj. Pogrzeb generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego odbędzie się w piątek o godzinie 13:00, poinformował stołeczny ratusz. Msza święta zostanie odprawiona w kościele świętego Karola Boromeusza na Starych Powązkach. Po nabożeństwie generał zostanie pochowany w rodzinnym grobie na cmentarzu powązkowskim. Generał Zbigniew Ścibor-Rylski zmarł w piątek w wieku 101 lat. Ekonomia w Trójce. I Marcin Niegłowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Rząd ratuje unijne pieniądze dla rybaków. W przygotowaniu jest projekt uchwały zmieniającej program operacyjny Rybactwo i Morze. Chodzi o przesunięcie terminów wydatkowania unijnych środków, mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby nie utracić euro w tym roku. Tu planujemy takie przesunięcia, które by pozwoliły na szybkie wydatkowanie tych środków. Zresztą są to przesunięcia, które są akceptowalne przez Komisję Europejską. Przesunięte pieniądze mają trafić na odbudowę różnorodności biologicznej Bałtyku. Cały program jest warty ponad 530 milionów euro, a licząc z krajowym wkładem ponad 710 milionów. Póki co wartość podpisanych wniosków o dofinansowanie to mniej więcej 1/4 tej sumy. Iran od północy czasu waszyngtońskiego jest obłożony amerykańskimi sankcjami. Poinformował o nich wczoraj Biały Dom. To efekt zerwania przez prezydenta Donalda Trumpa porozumienia nuklearnego z Iranem. Sankcje mają uszczuplić irański handel i uderzyć w sektor motoryzacyjny. Porozumienie nuklearne uznają wciąż Chiny, Rosja i Unia Europejska, co oznacza, że Iran nie będzie całkowicie izolowany. Biały Dom podaje jako powód nałożenia sankcji zatrzymanie środków, które Teheran ma wykorzystywać m.in. do finansowania terroryzmu. Sankcje odcinają Iran od amerykańskiej waluty, zabraniają skupu irańskich obligacji i handlu metalami szlachetnymi. Kolejne sankcje mają wejść w życie w listopadzie i dotyczyć m.in. eksportu irańskiej ropy. Główne indeksy w USA są coraz bliżej historycznych szczytów. Poniedziałkową sesję na Wall Street, S&P, Dow Jones i Nasdaq zakończyły na lekkich plusach. W Azji teraz przeważają wzrosty. Nad kreską są chociażby indeksy w Japonii czy Korei. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,25, dolar 3,68, frank szwajcarski 3,69, a brytyjski funt 4,79. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Dobra pogoda przed nami i za tę dobrą pogodę odpowiada, bo zawsze trzeba znaleźć się winnego, wyż znad Ukrainy, który przynosi ciepłe powietrze polarno-morskie, taki oksymoron, no ale tak jest. Dlatego temperatura wzrośnie dziś nawet do 32 stopni na zachodzie. Zielona Góra, Szczecin, tam taka temperatura dziś. Na pozostałym obszarze niewiele chłodniej, we Wrocławiu 31, w Łodzi, Toruniu 29, w Warszawie 28 stopni. Tylko na północy nieco chłodniej, 27 w Gdańsku, na wschodzie również 26 w Białymstoku i na południowym wschodzie w Przemyślu także 26 stopni. 1004 hektopaskale, jeśli chodzi o ciśnienie, będzie spadać. A to spowoduje być może za kilka dni znów powrót deszczu, takiego przelotnego, konwekcyjnego. Wiatr przeszkadzać nie będzie, słaby, jedynie na wybrzeżu umiarkowany, przeważnie z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego.

zabić ją za słowa. Zobaczysz jak na drugim brzegu rzeki. Spokojnie, spokojnie, spokojnie stoi z nim. Ona ma siłę, nie wiesz jak wielką umierała. Bo teraz rodzi się lekko. Ona ma siłę, nie wiesz jak wielką umierała. Bo teraz rodzi się lekko. Nie dla ciebie. No, jakby powiedzieli w czeskim radiu, to jest hit. No tak, to był hit. To był hit. Sponsorem audycji był organizator koncertu Paula McCartneya 3 grudnia w Tauron Arenie Kraków. Kolejna szansa na płytę już jutro. Aha, bo miałem powiedzieć, kto dziś. Pani Paulina z Jarosławia dostanie płytę. Serdecznie gratulujemy. Oczywiście słowa do tego utworu napisała Anita Lipnicka. Muzykę Robert Jansson. To chyba nikogo nie dziwi. Za 18 minut godzina 8. Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Berlin 2018. No i tak będzie do końca tygodnia. Będziemy kibicować, trzymać kciuki. No ale żeby wiedzieć, kiedy trzymać kciuki, to musi tutaj przyjść odpowiednia osoba, która musi się skonsultować z odpowiednią osobą i to wszystko Państwu przekazać. I tak będzie. Krzysztof Łoniewski ponownie w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. A nasze zmagania obserwuje w Berlinie specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Gwazdowski. Będziemy się spotykać o poranku. I będziemy mówić, jakie to wydarzenia już za nami. Mam nadzieję, że cieszyć się również. No, no tak, tak. Oczywiście liczymy na cały worek medali, bo nasi lekkoatleci nas do tego przyzwyczaili, ale zobaczymy jak to będzie. Wczoraj w Berlinie nie było medali dla Polski, bo być po prostu ich nie mogło. Nasi reprezentanci startowali tylko w kwalifikacjach, młodziarze na stadionie, a kulomioci w parku. Naprawdę. Posłuchajmy relacji rzeczonego Tomasza Gorazdowskiego. Choć na oficjalnej stronie Mistrzostw Europy napisane jest, że mistrzostwa zaczynają się dzisiaj, to już wczoraj sportowcy rywalizowali w Berlinie w upale nie mniejszym niż ten, z którym mamy ostatnio do czynienia w Polsce. A ma być pod koniec tygodnia w Berlinie powyżej 35 stopni. A więc w pocie czoła wszystko zaczęło się wczoraj, ale odbywały się same eliminacje. Za to z udziałem Polaków, którzy w naszej opinii powinni sięgać po medale i kto wie, czy nie złote. Na pewno tak jest w przypadku rzutu młotem. Paweł Fajdek w tym roku nie czuje się najlepiej, nie rzuca najdalej, ale wczoraj jak na mistrza przystało, łupnął raz, a dobrze, i zakwalifikował się do finału. Oczywiście będę walczyć o ten złoty medal. Nie lubię przegrywać. To jest główna impreza. Liczy się start tego dnia. Jeżeli będziemy rzucać naprawdę na wysokim poziomie i wygra Wojtek, czy wygram ja, myślę, że żaden z nas nie będzie miał drugiemu zazy. Po prostu liczy się to, żeby w końcu zdobyć ten złoty i srebrny medal, a nie żeby ktoś nas dzielił, jak to było dotychczas. Wspomniałem o pogodzie. Niektórzy to już odczuli. Prowadzący w tym roku na światowych listach Wojciech Nowicki. Fajnie, że się udało w pierwszej próbie, chociaż ten rzut był, można powiedzieć, byle jaki. Tak mogę go ocenić. No mam nadzieję, że jutro będzie zdecydowanie lepiej. Troszeczkę ta pogoda, tak przyznam, że mnie przybiła. Młodzieże na piątkę, dobrze też sprinterzy, bo i Ewa Swoboda i Dominik Kopeć pobiegną w półfinałach na 100 metrów. Dużo jest w rezerwie. Naprawdę to był bardzo luźny bieg. Start był tylko mocny, ale potem już nikogo obok siebie nie widziałam, także uznałam, że jestem daleko. A Dominik Kopeć już zrealizował swoje przedmistrzowskie cele. Indywidualnie chciałbym pobiec w półfinale, no i zobaczymy jak będzie dalej. Na stadionie pewnie było dziś jednak chłodniej niż w samym centrum Berlina, gdzie organizatorzy zorganizowali eliminację pchnięcia kulą. Tuż koło pozostałości, po kościele pamięci cesarza Wilhelma, kulomioci pchali. Konrad Bukowiecki był załamany swoimi próbami i wyglądało na to, że do finału nie wejdzie. Rywale zrobili mu prezent. Zajął 9. miejsce. Kula nie poleciała daleko. No, poleciała 19,89 i jestem niemal przekonany, że nie wystarczy to na finałową 12. Dwa pchnięcia i tyle mnie widzieli w Berlinie. Michał Haratek pewnie przekroczył minimum, awansował do finału. Nie fajnie, że to jest na zewnątrz i tak dalej, no ale Mistrzostwa Europy jednak powinny być na stadionie, bo stadionowa konkurencja, nie ma co. No, komercyjny meeting, no może być gdzieś w parku czy na rynku, no ale Mistrzostwa Europy to ja bym robił na stadionie. Więc niezły dzień nam się zapowiada, bo dziś finał. finały i kulomiotów, i młociarzy, i będą medale, a na zakończenie dnia finały biegu na 100 metrów mężczyzn i kobiet. Berlin, Tomasz Gorazdowski. To jeszcze ważne informacje dotyczące programu minutowego dzisiejszych finałów. Młociarze, czyli Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki, zaczynają o 18.45. Kulomioci Michał Haratyk i Konrad Bukowiecki dokładnie o 20.33. Dziś także, tak jak wspomniał Tomek, elektryzujące finały 100 metrów. Panie wystartują o 21.30, panowie o 21.50. Czyli dzisiaj tak, szybkie panie i prawdziwi, silni mężczyźni. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Trzymamy kciuki, żebyśmy mogli jutro rano się cieszyć i wspominać te zawody po 7.38, jak zwykle w poranku do końca tygodnia. Proszę sobie to zapisać. Za 14 minut 8 jest teraz. Coś szybkiego, tak? No to bardzo proszę. Akurat jest tak, taki dysk właśnie. O, się wrzucił. Zbyszek Zbierska, dziękuję za ten utwór, bo to jest utwór z płyty Na bezludną wyspę. No każdy ma taką płytę, prawda? No, jeśli ma jedną, to pół biedy, ale czasami na taką bezludną wyspę to trzeba by specjalny samolot z płytami wynająć. Muzyczny rozkład jazdy. I w studiu już jest Łukasz Karusta ponownie. Ponownie, dzień dobry. Teraz to chyba taki mały pendrive wystarczy, jedno terabajtowy do kieszeni włożyć i pod cały samolot z płytami. Terabajtowy. To teraz informacje o koncertach poprosimy. Tak jest, o koncertach i o nowościach płytowych. Lider zespołu Scissor Sisters, Jake Shears, próbuje swoich sił pod własnym nazwiskiem. W najbliższy piątek ukaże się jego debiutancka płyta, zatytułowana po prostu Jake Shears. We właśnie opublikowanym teledysku do piosenki Big Bushy Mustache udaje mu się zwerbować do zapuszczenia tytułowych dużych, krzaczastych wąsów Josha Homa z Queens of the Stone Age. Chyba nie było trudno, bo panowie od lat są przyjaciółmi. Big Bushy Mustache, tak to brzmi. But she says the trash. I want a porn star, hit a bar, get a neon pink Mustang, it's my second car. Cała płyta już w najbliższy piątek, a solowa płyta Jake'a Shearsa to jego pierwsza muzyczna wypowiedź od czasu wydanej w 2012 roku płyty Magic Hour zespołu Scissor Sisters. Jake Shears. Ej, taki sam tytuł płyty. A tydzień później, czyli 17 sierpnia, ukaże się, także nowość płytowa, ukaże się pierwsza po 11 latach przerwy płyta Gabrielle. Brytyjska wokalistka wraca albumem zatytułowanym Under My Skin. Dokładnie 25 lat po tym, jak szturmem wbiła się na muzyczną scenę łagodną skądinąd piosenką Dreams. Teraz znamy już dwie inne piosenki, Show Me i Shine. To właśnie Show Me. How it feels to belong. I know what it's like. What if just to be free? Now I know love. How it's supposed to be. Had I never been held the way that you hold me. That's why I can't let you come. Show me everything we can be. Every time it feels like it never did before. Feel us getting closer. To Show Me z płyty Under My Skin, a płyta 17 sierpnia. To zaglądamy jeszcze, co w Europie w festiwalach się dzieje, bo sezon festiwalowy w pełni oczywiście, a jeden z największych europejskich festiwali zaczyna się już jutro. To Sziget w Budapeszcie. Sceny rozsiane nad Dunajem, piękne okoliczności przyrody. Na wyspie, na Dunaju właśnie w samym środku miasta, a tam na nich, na tej wyspie miejsce na scenach dla wykonawców, dla niemal w każdym muzycznym gatunku, od wielkich rockowych gwiazd przez bluesmenów po cygańskie tabory nawet w tym roku mają być. I w tym roku zagra m.in. Kendrick Lamar, Gorillaz, Arctic Monkeys, Gogol Bordello, a z naszych artystów kapela ze wsi Warszawa, Bemy oraz Piotr Szumowski. To wszystko zaczyna się już jutro, potrwa do niedzieli w Budapeszcie. Arctic Monkeys właśnie, między innymi tam będzie można posłuchać. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? A to niestety, jeśli chodzi o naszą część Europy, to jeden z droższych festiwali, bo 7-dniowy karnet na całe wydarzenie kosztuje 325 euro. Bilety jednodniowe są po 79, czyli ceny takie zachodnioeuropejskie. A o kolejnych festiwalach europejskich oczywiście będziemy przypominać i mówić. A teraz jeszcze na moment wróćmy do tego, co zdarzyło się na koncercie w Toronto, bo tam niespodziewane i ciekawe wykonanie dużego hitu. Taylor Swift zaprosiła na scenę podczas swojego występu Bryana Adamsa i tak zaśpiewali. Those were the best days of my life.